राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 6 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे राम धाम सिंथल राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रि कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत मुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित कर नवनीरवाद पीताम्बर फलादरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिओं नमो सुबुधमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब मन में तो बताओ कहते हैं कि जानत तुम ही हो जाए तो जो आपको जान लेता है वो आप ही हो जाता है। तो वो क्या आपके समान सर्वज्ञ होता है या केवल तत्वज्ञ ही होता है? तत्व ही होता हो गया ना। वो संत महात्माओं की ये बात सुनी है कि उनको ठीक जान लेते हैं तो वो ही वैसा ही हो जाता है। कारण यह है कि उसी भावना होती है, ये बड़े महात्मा है संत है ऐसा भाव, ऐसे भाव तल्लीन होता है तो वो भी वैसे ही महात्मा बन जाता है। तो ये श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। श्रद्धा विश्वास होने से वैसे भी बने भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान तो वैसे ही बढ़ जाता है। संतों ने कई बातें बताई है अपने उद्धार के लिए तो वास्तव में उस चीज को प्राप्त हो जाए। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था वो बात कहता हूं। मानो मंत्रेश्वर डरे नहीं और चाहना कोई रखे नहीं, दो बात है अपनी उम्र में दो बात दान कर रहे, चाहना कुछ भी न रखे, ना संसार की ना परमात्मा की ना आत्मा की ना परमात्मा की कुछ भी कोई भी चाहना न रखे। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम पर चाह करके भ्रष्ट है, तुम श्रेष्ठ पर चाह न करने चाह सूरी रामदास सब नीचों से नीच तेरे तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीच तेरे भीतर ये चाहना न होती तो ब्रह्म स्वरूप था। ये जो भोगे चाहना है मन में ये ही गलती है। आप इतने बैठे हैं अगर ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोई तरह चाहना नहीं रखना है, शरीर है वो अपने कर्मणों के ऊपर रख दे, इसको वे जैसा देह भोजन करे वैसा बड़े प्रेम से कर ले और अपनी चाह कोई न रखे, वे जो रखे उसे काम कर दे उनकी आज्ञा पालन करे उनकी सेवा करे, अपनी कोई चाह ना रहे। किसी को मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों में डूकी पिटना नहीं है, लोगों में यह प्रसिद्ध बात नहीं करना है, किन्तु उनकी आज्ञा पालन करे सबको राजी रखे अपने उन्हें कहना करे आपसे आप ही राजी हो जाएंगे कहना करने से उनको भी ये मालूम नहीं कि हमारे क्या करता है, ये अपने चार नहीं रखता है, यही मालूम नहीं होना चाहिए। साधन के जितना ही गुप्तरिया कहा जाता है उतना ही वो कीमती होता है, साधन बहुत श्रेष्ठ होता है, कोई चाहना नहीं रखे। और मृत्यु से डरे नहीं, कि मृत्यु से क्यों नहीं डरे, कभी जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, अब बात नियम है ये, जिस जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, नियम है, तो मरना पड़ेगा ही, डरने से क्या फायदा, डरते रहो मरते रहो, मरते रहो डरते रहो, डरते रहो फिर मरते रहो, क्या फायदा। अपने काम कोई नहीं करना, ना मरने का करना है ना जीने का करना है, अपने आयु को ठीक तरह से बिताना है, अच्छी तरह से, सदी नहीं मरेगा, एक दिन भी पहले नहीं मरेगा, मरना उस दिन से मरना है ही, डरने से क्या फायदा, अवश्य भावी है मरना है ही, तो डरने से क्या फायदा, डरो जी मर जाए तो अच्छी बात, जीवे तो अच्छी बात, अपने पे चिंता ही नहीं, कोई चिंता जी नहीं, डर चिंता को मर नहीं, चिंता अपने कोई चिंता ही नहीं, और इच्छा नहीं करनी, कोई साधना नहीं करना, जीवन बड़ा शुद्ध होगा, बड़ा निर्मल होगा, बड़ी शांति मिलेगी, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जो मिलने वाली चीज है वो जरूर मिलेगी, नहीं मानने वाली वो नहीं मिलेगी। एक नियम बताओ, देखो सब आप बैठे हो, आप इतने भोजन में किसी की भी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई है, ऐसी बात भी नहीं है, कोई न कोई इच्छा पूरी हुई है और कोई न कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये अवस्था सबकी है, सब जितने भाई बहन जितने बैठ सबकी, कोई कोई इच्छा सबकी पूरी हुई है और कोई कोई इच्छा किसी पूरी नहीं हुई है, तो पूरी होने वाली तो पूरी होगी और नहीं होगी तो इच्छा करो क्या फायदा, पूरी होने वाली तो उगर के रहेगी और नहीं होने वाली नहीं होगी पूरी, इच्छा ना करे गुनाह भी क्यों करे, अपने शांति शांत से रहे, खूब अच्छे तरह से सब काम धंधा करे, बढ़ाने इच्छा ना करे, इस वास्ते जो इच्छा पूरी हो जाए अच्छी बात, नहीं पूरी हो जाए अच्छी बात, अपने आनंद रहे, अपने इच्छा का गुलाम नहीं बने, गुलामी छोड़ दे, गुलामी इच्छा पूरी हो जाए तो राजी होंगे, ये गुलामी है इच्छा की, इच्छा की गुलामी क्यों करे, मस्त रहे अपने हरदम मौज में रहे, मर तो हमें तो अच्छी बात, जीवे तो अच्छी बात, स्वास्थ्य रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो अच्छी बात, जो वैसे हमें प्रसन्न, जैसा हो जाए उसमें प्रसन्न, अपने आनंद मिले, अपने कोई इच्छा नहीं करे, किसी तरह की इच्छा नहीं करे, शांति आदमी आदमी प्रसन्न हो जाए, हंसी हो जाए, एकदम खुश हो जाए, इस बात को धारण कर ले तो आदमी आनंद में हो जाए, दुख हो जाए, दुख सब चला गया है, और दूसरे काम कर सकते, दूसरे काम कर दे, सेवा कर दे, उत्साह से करे, जो काम करे उत्साह से करे, रहो नहीं जन्म से, जी जा तो अच्छी बात है, मर जा तो अच्छी बात, देखो ऐसा करने से भी जीवेगा नहीं और नहीं करने से जीवेगा नहीं, जिसने मरना है उसको तो मरना है ही, हरदम प्रसन्न रह जाओ, एक प्रसन्न रहना मात्र है या एक तपस्या है, मानसिक तपस्या है, गीता मना प्रसाद है, सौम्य तुम मौन मात्र मेरे ग्रह भाव सुन शुद्धि तत्व मानस मुच्यते, मन का तप है, शरीर का तप होता है, वाणी का तप होता है, मन का तप होता है, मन का तप सबसे ऊंचा, तो मन का तप क्या है कि जो हो जाए उसे प्रसन्न, मन प्रसाद है, मन प्रसन्न रहे, हरदम प्रसन्न है, हरदम प्रसन्न तो तपस्या की तपस्या हो गई, आनंद आनंद आनंद, दुख है ही नहीं। दुख किस बात का है? यह अनुकूलता परिकूलता आती रहती है, सर्दी गर्मी आती रहती है, कभी बरसात कभी तबत, यही होते रहते हैं। सुख और दुख आते रहते हैं, अनुकूलता प्रतिभा आती जाती रहती है, ये रहता है। हमने देखता रहे, निर्भग हो निर्भग हो देखो तपाशा, मैं निर्भग हो गए आनंद रहे। जो बीत जाए वह भी खुश खुश, अपने तो कुछ बात का है, हरदम प्रसन्न रहे। तो हरदम प्रसन्न रहना, न मरने की इच्छा करनी, न जीने की इच्छा करनी, अपने से यूं करनी है। एक दिन भी पहले ही मरेगा नहीं, जीने की इच्छा करना तो एक दिन भी अधिक जीवेगा नहीं, डरने से भी एक दिन पहले ही मरेगा नहीं। तो है जो ही क्यों इच्छा करे, बड़ी मौज हो रही, आनंद हो रहा है। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, वो मर्द ही मर्द मान गए, वो जो जो बीते उसमें खुश है, प्रसन्न है। कैसी आनंद की बात है, हरदम राजी, हरदम प्रसन्न, हरदम सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, मौज मस्ती में है, मौज में रहे, आनंद रहे। अनुकूल आ जाए तो ठीक है, प्रतिकूल आ जाए तो ठीक है। अपने सेवा करनी है, प्रतिकूलता हुए तो अपने सेवा करो, अनुकूल आई है तो सेवा करो। इसमें दूरा में से है, अनुकूलता हुए तो सेवा और प्रतिकूलता हुए तो त्याग। जब है थोड़ी गड़गड़ी है, त्याग क्या करे कि प्रतिकूलता आने पर इच्छा होती है कि अमुक चीज हो जाए, अमुक मिल जाए, उसमें त्याग मन को नहीं चाहिए। एक साधु थे हमारे साथ, कई दिन रहे हमारे साथ, कई शांत रहे कई बार आए, वो रहते थे तो मांगते नहीं, हो मांगते ही नहीं। कोई देर भोजन दे दिया तो पहले अच्छी तरह से भोजन करोगे ना, भोजन करोगे ना, दो तीन दिन का भुगत, तीन दिन का पूछा भोजन करोगे ना, मेरे सामने ही बात है, मेरे सामने दे भोजन करे, पूछा तो ना। एक साधु थे हमारे साथ रहे, कोई थोड़ा थोड़ा रहे, अपने भोजन का जमीन पर ही पत्थर ने पत्थर थाली ने जान बजा तो कुछ कर रहा, थाली उठाने में मान नहीं कुछ नहीं। एक साधु थे जो सोते थे, अपना कपड़ा था वैसा वो बिछा दिया, सो गया बस अपना कमर था वो बिछाना था, जो कपड़ा का नहीं वही ओढ़ दिया, खदर कहीं रहा। गोल गोल मेरे साथ में चले तो गोल गोल भिक्षा हो गए, दस तो लगा देगी, दस तो लग जाएगी। तो मैंने लोगों से कह दिया भाई साथ दे दिया करो, भिक्षा में जावे जिन्होंने को भिक्षा में कह दिया गया इनको साथ दे दिया करो, साथ में ले गए। मैंने कहा लागे कुलसी ला दे दी, हाँ ले लो, कोई नहीं तो साथ ले ले, दे दी ले लेना। एक किसी भाई ने नहीं गाल दिया, समय जी आपका कहना कर लिया, अब नहीं कहूंगा, क्यों कर लो, नहीं गाल दिया, पहले नहीं मैं साथ नहीं, मैं तो साथ लेता था, आपका कहना शुरू कर, वो कोई लेते ही अब नहीं लूंगा, मेरे को अब नहीं लूंगा, अच्छा मत लेना। मैं साधु तड़ाते रहे होते खूब मस्ती से, अपने ऐसे जो मिल गया वो खा लिया अच्छी तरह से, ऐसा ही है जैसे रहे, कुपित नहीं करना, ज्यादा नहीं खाना, ठीक तरह से। तो इस साधुओं की वृत्तियां देखी कई कई तरह की, अलग अलग बनाने में। एक साधु थे, उनका शरीर शांत हो गया, शांत हो गया, ये उठाया आवाज आई, उठाया था वहां गई, उठा उठा गई वहां गई, आवाज गिर आवाज हवा है उठाया नहीं उठा, अरे आप भीतर प्रवेश करी तो हवा बोल गई, हम लोग जा चला गया बस। जो संत थे मौज में रहते हरदम आनंद, वो भोजन नहीं करते, वो बताइए दो तीन तरह भूखा नहीं, अरे भोजन सामने रहते वो कर देते, क्योंकि भोजन करोगे ना लास्ट सामने रख दो दसोड़ी हल रही मेरे साथ में, फिर करूंग मेरे साथ हल रहे, मेरे साथ में रहते भोजन देते सामने पाल लेते। तो ऐसे साधु होते हैं, एक संतों की बात सुनी, एक संत गए थे बलिनारायण, तो बलिनारायण वह संत थे, उनकी आंवली की पीड़ा हो गई, आंवली की पीड़ा हो गई, तो संतों ने कहा कि यहाँ अस्पताल है, आप जाके दो जो पट्टी बांध देंगे, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, आंगली की पीड़ा तो मैं सह लूंगा, तुम पट्टी बांध दो, ये मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे कहा नहीं जाएगा, ये मैं कर नहीं सकूंगा, मैं लाचार हूं, माफी करो। वो मान देगा अभी करे मान नहीं करना, वो आप ठीक होगा अभी तभी मेरे पर असर पड़ा है, ये साधुता है, ये साधुता है, कैसे मेरे से साधुता है, क्यों कहेंगे मैं तुम पाठी बांध देना, ऐसा मुझे कहा नहीं जाएगा, ये तो पेड़ से लूंगा, ये पेड़ तो तकलीफ कम, अरे तुम पाठी बांध दे, ये तकलीफ बहुत बड़ी भाई, ये तकलीफ सही नहीं जाएगी मेरे से, साधु थे ऐसे वैसे कुछ रखते नहीं थे, जो भिक्षा मैंने पा लिया डरे नहीं, मौत से डरे नहीं, और साधा रखे नहीं, ये साधु दर्शन किए कभी कभी दर्शन होते, तो मन पर असर प्यार देखो साधुता ही है, असली साधु कोटा है, तो ऐसे कंडेंस है, ऐसा पत्र से दोस्तों में लिखा है कि आप जब मरोगे मरने से पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, केवल दो बात, मरने से डरे नहीं और कुछ चाहे नहीं, पिता से कोई चाहता नहीं है, ना जीने की चाहना, ना मरने की चाहना, ना रोटी की चाहना, कुछ पास ही कोई जो आ जाए वो दे दे, जो मिल लो, जीवन निर्वाह हो जाता है, हमारे साथ थे हरनाथ जी महाराज, नाथ जी महाराज मेरे साथ में रहते थे, तो अकेले ही गए, भगवान जी परेशान ली, भगवान कैसे खाने को दे, एक जगह बैठे नहीं, मारे गए उस मार्ग कर दिए, चलते चलते गांव सामने दिखा, यूं चले यूं चले, मारे गए उसी मार्ग कर दिए, एक जगह तो बैठूंगा नहीं, अरे बोलने में बोलूंगा नहीं, भिक्षा को कुछ जाऊंगा नहीं, देखो राम जी कैसे देते, दो तीन दिन वो करे, कमंडल उपवास में था, डोरी थी, तो शाम के वक्त वह गांव के पास पहुंचे, कई भेड़ बकरी चरने वाले महाराज महाराज आवाज की, बहुत बोला नहीं, हम चले गए, तो वो खेत वाला समझता था खेत का मार गए, महाराज मार्ग पड़ गया, महाराज देखे गांव का मार्ग होगा, ये तो खेत का मार्ग है, तो खेत में जाए होगा, आगे तुम्हारी है नहीं, वहां जाएंगे, तो रात्रि को दूध का लेकर के वो पहुंचा, तो वहां खेत में था कुआ, और जल पी लिया, सो गए, और जाकर वो बैठ गया, करंट बदले जब महाराज कूड़े गए, मैं दूध लाया हूँ महाराज, दूध पी लो। कैसे लाया, कौन है? वो जो मैं रात शाम को आवाज दी वो याद भी हूँ, मैं पेट बकरी चलाता था, दूध गाय का लाया हूँ, बकरी का नहीं है, भेड़ का नहीं है, गाय गाय का दूध है, अरे आप पी लो, पी लियो ना, तो ये नहीं कोई देता है ना, पी ले तो दो तीन दिन भूखे पी लियो। मिक्सा को गए जो दूध ही खाते गाय गाल दी, कहते साग गाल दिया, साथ ही अनाथ ही बात है। अब सही शांत हो गया, अब नहीं रहा, मेरे साथ रहे वर्षों तक, ऐसे ऐसे लोग भी थे, तो कोई इच्छा ही नहीं, कोई जाने नहीं इच्छा, कोई आने नहीं इच्छा, कोई नहीं, कहीं जाना है नहीं जाना, वही नहीं अपने, अपने कहीं नहीं जाना है, कुछ को पता नहीं लगता कि इच्छा नहीं करते हैं, ये करते हैं, साधु है। एक संत थे और एक देखा हो गंगा जी किनारे, उनका ये एक बार तो पानी पीना है, एक बार रोटी खाना है, एक बार दिन में एक बार पानी पी लेता, अब गए बस आठ वर्ष, एक बार रोटी पा ली बस, और किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं। ऐसे संत है, एक संत मिले कि महाराज आप क्या करते हैं, वो भूख लगे थे भूख से भिक्षा कर लेते, भिक्षा को चले जाते हैं, भिक्षा हो जाती, और भिक्षा नहीं मिले तो भूख को ही पा लेते, भूख को पालते, भिक्षा नहीं मिले तो भूख को पाल लेते। ये नई बात ही सुनेगी, भूख को कैसे पड़े, आज रोटी नहीं खाएंगे, क्या भोजन कर दिया, क्या भोजन किया, भूख का, आज भूख का भोजन कर दिया, आज रोटी नहीं खाएंगे भाई, क्यों, भगवान ही मृदय नहीं है, भिक्षा नहीं मिली तो रोटी नहीं खाएंगे। ऐसे संतों का दर्शन किए महाराज, अच्छे अच्छे मेरे साधु गंगा के जा रहे थे अपना, पर रहते वही चौकों से मिल जाए पा लिया अपना, मिल जाए तो न मिल जाए तो मस्त, वे भी जीते रहे, वो मर नहीं गए, पास में कोई पैसा वैसा है नहीं, ऐसे संत ही है। तो कुछ भी इच्छा न रखे और मरने से डरे नहीं, मरने डर क्या बात है, मरना तो है ही भाई, एक दिन मरना ही है, कहते कि पहले मैं भूखे मर जाएंगे तो अन्न खा नहीं मरोगे, अन्न खाते रहोगे तो नहीं मरोगे, अन्न खाते खाते ही मरते हैं, तो नया घाटा तो कुछ लगा नहीं, मरना तो एक एक एक घाटा है, नया घाटा क्या हुआ, भोजन नहीं करने से मर गए तो नया घाटा क्या हुआ, जो घाटा होने वाला वो ही होया है, वो होना है ही देना क्या है। ऐसे संतों की बातें देखी तो ऐसे मस्ती में रहे, आनंद से मौज में हरदम सदा दिवाली संत गया टू पहनंद। सज्जनों ऐसे घरों में रहते हुए भाई और बहन ये भी कर सकते हैं कि अपने इच्छा क्यों रखो, इच्छा कोई भी क्यों रखो, आज या मिल जाए जो खा लिया, नहीं मिल जाए तो नहीं सही, थोड़ा मिल जाए थोड़ा मिल गया, ज्यादा मिल जाए ज्यादा मिल गया, जैसा मिल जाए वैसे कर लिया अपना, अशुद्ध चीज जिंदगी खाली नहीं है, शुद्ध चीज फल नहीं है। एक संतों की बात सुनी जो मुसलमान वगैरह उधर चले गए, उसे कहते हैं नहीं मुसलमान नहीं, प्रार्थन वाले हाथ काट दिया, हाथ काट दिया काट दिया, चलते रहे काट दिया हाथ, कोई बार हाथ काट दिया, खून चल रहा है, संतो दूसरे पाठे हो गई घर पर ऐसे आदमी जी गए, कोई मरे गए नहीं भाई, उम्र जितनी आदमी जिएगा और आप साथ मिलेगा। एक साधु थे जंगल में चले गए, जंगल में महाराज बैठे भाई, तो भेड़ बकरी चराने वाले वहां गए, उन्हें रोटी दे दी, रोटी खा लो महाराज, रोटी खा ली। माधोदास संत है, कौन प्रश्रम है, वे डाकू थे, चो दामी धरायत लोगों को दूर थे, 40-50 आदमी साथ है, वो सिरे साहब, उसे लोग आए पश्चिम से ऊंट कतार लिए हुए, तो वे आकर बैठे वहां कोल मिश्र में, वो तालाब है देखा ना, उस तालाब पर रात्रि को ठहरे वहां तो धड़ा था दूर बैठा कि ऐसे मौके जाओ जो अपना चट लूट ले गए तो सब ठीक कर दे रहे। जो माधो देशी स्वयं कर मैंने कहूँ मौका दे कर दे, तो उनको संकेत कर दिया कि जब अग्नि बुझ जाए बस आ जाना, एकदम बुझ जाए अग्नि जो सब आ जाना। जो भी आए तो मैं ठेठ पास में चले गए, रात्रि में अग्नि सुलगती हो बैठ जाए उपवास में, आदमी नजीक जी के नहीं दिया, नजीक है नहीं दी गया, तो नजीक गया उसमें गया महाराज, तो तू कर दी पादरी ही एक घर हमारे तो दादी थे नहीं, और जाओ जैसे आकर पहुंचे थी तब तक जीता मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अन्न नहीं है गांव में भी अन्न नहीं है, ये बात करते थे। तो बातें सुनी कहीं कभी माधो सिंह आ गया तो उधर देगा, फिर कुछ लगा नहीं, वो मोटरसाइकिल भी ले गया, विचार की बड़ी दया की, विचार सामने खड़े हो गए, राजपूत थे पहचानते थे, चल हमारे साथ से आ गए, तुम डरो मत जल्दी हटो, रोटी खा ले, खा लेने साथ ले लो, लद उतर जाओ चुपचाप, मेरे साथ बहुत आदमी है, मानेगा नहीं, उनको रवाना कर दिया, आप धोती फाड़ रहा था मुठी का लगा ली, अरे भाई धोने में लगा ली, दास माधो मैदानी, मैदानी मत दास माधो भाई, मैदान में वही रहे चौड़े बांट रहे भाई, कोई गाया भैंसा भेड़ी चराने वाले कोई लार दे दिया तो खा लिया, बरसा हो चाहे सीप हो चाहे घाम तपो चाहे तावड़ो तपो तपो, बस भाई एक ढूंढी तो भाई ये बैठे वजन कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते हो वहां का भैरू था वो भी है वहां, उसका नाम खेमदास रखा, वह प्रसन्न आया था कि तुम कुछ ही कर दे मैं जाऊंगा तो नहीं यहां से, अंत में कहो महाराज बाप हो तो अब चेला बन जाऊ, चेला बन जा, तो चेला बन गया, कोई काम बनता हो तो कह देता। आज एक शेठ था, उस शेठ के लड़का नहीं था, वह बेचारा ज्ञान रेखा हो जाए, तो महाराज ने कहा एक संतों की आ गई जमात, जमात आई जो बाबा के ही पास आते परमरे विशेष आते, कहा बाबा लाओ प्रसाद, लाओ प्रसाद, बाबा लाओ कौन से अच्छा महाराज लाओ बाबा, धर्म को याद किया, कहा मुल्तान में अभी शीरा का बना करके रखा है वो लिया, वो लेगा लो मेरा संतान लगाओ भोग ठाकुर जी के, ठाकुर जी भोग लगाया, उसे बेटा नहीं था, बेटा हो गया, बेटा तेरे बेटा हो जाएगा, कैसे कड़ा कहाँ गया पता नहीं, कड़ा था उतरे पता ही नहीं मेरा, फिर दूध बनाया क्यों गया, फिर वो आया वहां जानती नहीं हुआ, ऐसी बात सुनी। एक बार बीकानेर के दरबार गए, जो बुखार आ रहा था मालदास महाराज, जो बुखार आ रहा था तो बोल रहे थे, तो बोल रहे बुखार आया तो महाराज मिलता है राजा जी से, तो गोदरी को दे दिया बुखार, गोदरी बुखार तुम रखो, जब राजा जी आ जाए बात कर रहे उसके बाद मन में हो जाए अभी तो मुझे तो चाहिए, तो राजा समझे ये राजपूत है, कोई जानवर मरिया होगा महाराज में क्या है, कुछ नहीं महाराज करते थे, कोई जानवर था कोई मारना भी पूरा मारा नहीं है, हो गया होगा ऐसा, चालीस रुपए में पड़ा जो कुछ लगा दिया। क्या है महाराज जी, बुखार आ गया था, आपसे बात करनी थी, तो देखो कुछ नहीं तू ले ले, बात कर ले राजा जी से, इस बात में मारा जाएगा। ऐसे संत हुए दास माधो मैदानी दास सुंदर दास चरण दास अभियानी, ऐसे हुए संत हुए महात्मा। तो तरह तरह साधु हुए, साधु बनाए मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, रोटी पानी का कोई संबंध नहीं। पानी तो पास में था वहां तालाब में, वो पी लेते माधो मैदानी माधो दास, ना कोई कपड़ा है लता है कुछ नहीं, ना में डाकू थे, साधु नहीं साधु नहीं। लोग सब आए सुबह हो गया दान, कई बार दान देखते बाबा जी बैठे हैं, क्या महाराज वो अज्ञात वाले भी कतार वाले भी चले गए। फिर बताया तो माधु सिंह जी आप हमें हम भाई अब तुम तुम्हारे हम हमारे हम भजन करेंगे, बात कर रहे थे बेचारे के हाथ लड़ रहे थे, माधु सिंह जी आ गया तो लूट देंगे, घर वाले मरे गया जी उनको जमाने कर दिए। ऐसे संत हुए तो तरह तरह के संत हुए, तरह तरह के महात्मा, कई लड़धारी कई मठधारी कई पांचों इंद्रिय घसमारी क्या पेदर गुरु छेदर करी खोबड़ी खोबड़ी बदारी बुद्धि है बाबा है लड़धारी गई मठधारी गई पांचों इंद्रिय घसमारी खुशी रहते मस्ती मारे इसे कोई लेना देना कुछ देना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना बस मौज में रहे रोटी खा ली मुझे मस्त में भगवान को याद कर रहे हैं। ऐसे मेरे तो संत थे कई संत हुए से अच्छे अच्छे महात्मा। तो मरने से क्या डरते भाई, मरना तो इधर है ही, इसमें कोई बात है, डरते रहो तो मरते रहो मुफ्त में, डरे नहीं और कोई साधा नहीं करे तो मरने से पहले भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों इतनी बात, दो बात, मरने से डरे नहीं और कोई साधा करे नहीं, मरने से पहले परमात्मा प्राप्त मिलेगा जी, ऐसे पुस्तक में लिखा है, मैंने पढ़ा है। कैसी बात है महाराज जी, आनंद की बात है, खुशी है बड़ी, चिंता है नहीं, मैंने डर नहीं है। गोरखनाथ जी महाराज थे गुरु जी, मच्छेंद्रनाथ जी को आसाम में कांवर देश में उनको बैल बढ़ा दिया, स्त्रियों ने प्रश्न कर दिया, तो केस ने बाबा इकट्ठे हुए जब क्या था कहता है गुरु जी का है, गुरु जी का हाल है तेरा, गुरु जी को स्त्री वश में हो गए, तो आप गए गुरुदंग जागम सुंदर गुरु का आया अदर अगम दंग हिला रहे पद गाया जागम सुंदर गुरु का आया, फिर पढ़ते कि मैं तो ऐसे हूं, तो बोले आप चलो एक दिन रात्रि को वो चलो साथ में, साथ में लिए तो साथ चले, साथ आया कुआ, कुआ है तो गए इस कुआ में स्नान करा, लेकिन झूली तुम रख वो रख झूली लगे, मैं सो जाया हूँ, सोने सोना लिया उसमें, सोना लिया है सोने में क्या करेगा सोने का, बाबा जी ऐसा ना ले लिया साथ में, बेकर सोच कुएं में नहा दिया, हाथ धोया क्या झूली डर भाग महाराज के इसलिए जाओ इस रास्ते में देरी लगेगी, बड़े गांव है इस तरह जाओ तो इस रास्ते में डर भाव है। गोरखनाथ जी बोले हमारा डर भय तो कुएं में डाल दिया, अब चिंतित से जाओ, अब डर है ही नहीं कोई बात, अरे वह धोती थोड़ी वो तो डाल दी महाराज, अरे ये सोना था सोने की शक्ति थी, सोना तो डाल दिया सर, तो क्या करो सोना चाहिए, हाँ एक पारी थी पेशाब गया, पेशाब जैसे सोते हो गई, गोरनाथ जी महाराज गुरु जी के लिए अब सारे लोग कटकर मर जाएगा गोल में मुद्रा बने मुद्रा पत्थर पड़ेगा अब मुद्रा बनो बाबा जी करो ऐसे संत हुए कोई चाहता नहीं मने मन में चाह रहे मर जा तो मर जा रहे कहा जा तो कहा जा अच्छे अच्छे संत हुए माथा माता अच्छे अच्छे माता ऐसे ऐसे साथी रहते अपने मौज से आनंद से बिजते इससे रहना न देना मगन रहना और मस्त रहते जो कोई आ जाए और से सबसे मिलना सब से काम को मिलना तो तरह तरह के संत हुए कई मेहनत भी हुई बड़े बड़े स्थानों के शानदारी मेहनत हो गई कई संत हुए कई विरक्त हुए कई त्यागी हुए तरह तरह के संत हुआ आज भी है आज असली संत बहुत कम है समय ऐसा आया है हमारे देखते देखते संत कम हो गए वृंदावन में तुझे संत मिलते थे अब बहुत बहुत कम रहे कहीं कहीं कहीं कहीं कोई कोई संत कहीं ऐसा होते है निष्प्रिय है महाराज गोवर्धन त्रिलटी में वृंदावन में गोवर्धन त्रिलटी में कई बजे जाते हैं हमारा नाम जपते करते हैं मस्त रहते हैं तो डरे नहीं मरने से डरे नहीं और चाहे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं चाहे परमात्मा प्राप्ति होती है एक पुरुष मैंने पता है कि मुक्ति होती है नहीं मुक्ति नहीं होती है मुक्ति तो है और साधना छोड़ दो मुक्ति है ही एक साधा कारण से मुक्ति अटकी हुई है मन में चाहना मत करो बस सब बढ़िया काम हो जाएगा सच्ची बात है चाहना कुछ नहीं करे चाह चूड़ी रामदास सब नीच से नीच तू तो केवल ब्रह्मता ये चाह होते बीच ऐसे संत हुए भगवान को याद करते हैं बड़े बस एक संत थे बैठे एक तालाब के पार पर लकड़ी का चली हुई खटखट खटखट कर रहे खटखट है बाबा खटखट तरह तरह संत है तरह तरह के संतों की गत दास जग से लेके अंदर जाए वाह तो संसार सा भीतर उठा था तो यह बात लिखी संतों ने सर ये डरे नहीं मरने से डरे नहीं ऐसा ना कोई करे नहीं कोई सहना करे ही नहीं कोई भाई बहन अगर विचार करे तो सहना का त्याग कर दो और डरो मत मरने से और या तो एक दिन तो मरना है ही मरना बहुत जरूरी है जिस दिन मर मौत आ गई मर जाना है संत होते क्या कहेंगे सब बुखार आ जा तो बस अकेले ना बड़ा आनंद रहेगा तो मना बुखार आ गया ये लो रही है बुखार आ गया कोई पूछे ही नहीं अपना बस पड़े मौत से आनंद है बुखार मान दावे बुखार मान दावे संतों की कदास रामदार दर्शन लगे जाए हर दे मस्त रहना अब कौन जाने कैसा संत है क्या है क्या नहीं कुछ नहीं चाहना किसी कुछ नहीं देना भगवान को याद करता रहे भाई बात यह है आप भाई और बहन हो घरों में हो कहीं रहो भगवान को याद करो हरदम भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो हृदय से याद रखो, मस्त रहो, तुम अंग बोझ में रहो, कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख है नंद है, देहाकार न धंधा है, हाथ में कोई शहर हो, बड़े पैर हो, खड़ा में कोई धंधा है, बोझ में रहे, आनंद में रहे। एक संत थे जो भजन मार बैठे हुए थे, तो एक राजा थे, राजा ने कहा अपने लड़का है इसको अच्छा संग मिले, संतों के पास रख दे तो ये भी संत महात्मा बन जाए, और अपने घर आए बार बार जन्मेगा तो फिर बनेगा। अब राजा के घर जन्मा है, अब किसी का जन्मेगा, अब रानी का चूम करके गद्दी का सूंघेगा, कुत्ती का सूंघेगा, अच्छा नहीं है भाई, कुत्ते के जन्म तो कुत्ते ही सूंघेगा, गधे के जन्म गद्दी का सूंघेगा, तो अपने घर से आदमी गद्दी का नहीं सूंघे, तो क्या करना भैया, पाठ में संत रहते हैं और संतों के पास बैठ जो, वे संत है जो बड़े से महात्मा है, तो राजा के वो ठीक है। तो बात क्या हुई, ये बात राजा और रानी कर रहे थे, उस समय में एक चोर, वो चोर पहुंचा, संदर्भ में नंगी तलवाना पैदा लग रहा था, वो अच्छे बढ़िया कपड़े पहन हुए पहुंचे, कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहे हो, कौन है चोर, क्षमा करो क्षमा करो महाराज, मैं कह दिया नहीं चोर है, कौन है चोर, तो क्षमा करो माफ करो, चले गए ठेर जाता है वहां, कपड़ा अच्छा पहरा हुआ, सर दरवाजा हो जा रहा है, मंगे तुला पहरा हो रहा है, हिम्मत थोड़ी कैसे हो रही, कौन है सोर, वो सुना ये बात तो उसने देखा कि ये काम ठीक है, उन्हें साधु बन जाओ, जो राजा का हाथ घर का हो जाएगा चेला, तो सब काम ठीक हो जाए, चोरी करी नहीं, बस आ गया। सुबह वहां गए तो संत बैठेंगे, संतों से बैठेगा, संतों महाराज बोलो कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो, भगवान कैसे मिले, कि देखो एक बात है, किसी का जीव मत दुखो, किसी का जीव मत दुखो, भगवान मिल जाएंगे, क्यों और की जरूरत नहीं, और की दूसरी बात की दूसरी जरूरत नहीं, एक ही बात, किसी का भी जी दो, पशु पक्षी मनुष्य कीड़ी कोई किसी का जीव दुखाओ, एक नियम दे लो अपना, एक किसी का जी दुखाए, एक संतो नागौर में मारा एक मुसलमान का है, एक कीड़ी आएगी कीड़ी कपड़ा में पीछे गए दो सात आठ कोस पांच बार छोड़कर आए, बार बार समझ नहीं जाएगा, अब साथ आ गई तो क्या कह रहा था वो, एक किसी का जी नहीं दुखाना, हाँ जी नहीं दुखाना, एक बात उससे आगे तो एक साधु और बैठे, उनको पूछा महाराज ने बोलो कि परमात्मा कैसे मिले, सच बोलना, सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, और कभी और जरूरत नहीं, हम तो भैया सच्ची बोलते हैं, ये सच्ची कह देते हैं और कुछ नहीं, एक ही बात सच बोलना, ठीक है। तीसरे साल में तीसरा संत और बैठा, वर्षदार पूछा महाराज परमात्मा मिले कैसे, कहते नाम जप करो हरदम, परमात्मा के नाम का जप करते रहो, भगवान मिल जाए, बस राम छोड़ो, बस राम राम राम राम, धन लगा दो मन लगा दो, हे नाथ राम राम राम राम, राम। चौथे बजे महाराज भगवान में याद रखो, भगवान मन में याद रखो, चार बच्चे सीख ली, उसने देखा कि राजा तो आएगा ही, बात हुई रानी राजा ने कि आप देखो जो सबसे तेज महात्मा हुए उनके वर्ष उनको वो पहुंचा दे, उनसे आकाश जाकर बैठ गया महाराज। तो राजा पूछा पहले मारा महाराज के भगवान कैसे मिले, किसी का जीवन दुखाना, किसी का जी दुखाने से भगवान नहीं मिले, दिल किसी बात अंतर को दिल खुदा का दूर है, ये खुदा करके परमात्मा स्वरूप है, मैं किसी का मत दुखाओ और का जरूरत नहीं। वो कभी संगठ बैठा है, वनजार पूछा तो महाराज कभी सच बोलो झूठ मत बोलो, भगवान को याद रखो, नाम जप करो, चारों सुना दिए तो यही सुन लो। और बैठा है पांचवा, उनके घर बैठा तो वो बोले ही नहीं, तो महाराज कृपा करो कुछ बात बताओ, बोले ज्यादा मदद करें क्या क्या है कि महाराज परमात्मा प्राप्ति कैसे हो। भी याद ही करता भी। और बताओ पर और जो महात्मा के जैसे करो सोतम देखो मेरी ठीक है महाराज, और कोई बताओ और करोगे महाराज, पांच बात बता, पांच पांच बात बता दी। राजा गया जाल के आगे भी ऐसा सन्न आया है तो वही अच्छा पकड़ा पहन कर फिर गया, कौन है कि चोर है, आप आए थे रात आए थे रात अब वही हो या तो आए कुछ चोरी की नहीं आज रात को वहां जा गए वही बगल में राजा रानी वही बैठ हुए राजा गए थे नवा सुबह उसे देखा देखा था चार संत बैठे हैं आज देखा था पांच संत आज पास पांच संत चारों तो मैं कई बार देखा है आज देखा था पांच संत बैठे उन्होंने बात बताई पांच पांचों बातें पांड कर रहे हैं कि पांचवा संत बड़ा तेज है पांच बात बताई तो उनको समाधान लड़का दे दे रानी कह किसी देर से उद्धार हो जाए अपने घर जन्म आए तो सब पैसा जन्म नहीं हो लड़का तैयार हो जाए लड़का भाई बात है पहली बात उसी के खुदा लड़का खुद स्वीकार करे तभी तो होगा भी तो लड़का तो ऐसा है कह दो वहां करो वहां वही बैठा वही बैठ जाएगा हिसाब करो वही अब बात हो गई। अब वे होने के बाद कि राजा लड़का देने को तैयार हो गया हमने भी ठगाई लड़का दे दिया बात तो ये महात्मा कैसे करो अब मैं कोई महात्मा देखो चार महात्मा है जो देखा नहीं किसी का जी दे दुकाना है बस किसी का जीत नहीं दुबाना किसी का जीत नहीं बोला कभी किसी का जीत नहीं दुबाना अवसाद बोलना नाम जप करना भगवान याद करना और महात्मा कैसे करना अब घूम रहे कोई महात्मा मिल जाए अच्छे संत मिले तो वह गाना करना ये काम ठीक है। तो जंगल में फिरने लगे सब बातें पालन करते मैं पांच बातें महात्मा मिल जाए तो चलते चलते भूखे रह गए अच्छा महात्मा नहीं मेरे रोटी नहीं खाएंगे मर जाओगे खाएंगे नहीं रोटी असल महात्मा को भी मर जाए साधु मिले क्या चाहते हो कि महाराज क्या क्या आप जो कहो सही करना चाहता हो हम क्यों नहीं करोगे हाँ आप जो कहो जो करो अच्छा जाओ किसी का जी नहीं दुखाओ उसे सरकार कर लाओ ठीक है और सास बोलता हो नाम जप करता हो भगवान याद करता हो सदा उसने काट कर हाथ में रखे बैठे ही है बाबा जी है कौन मना करे वह गया विचार गया तो जी नहीं दुखना है मन ने नियम लिया है जी दुखना गया तो सिर काट देगा तो बड़ी मुश्किल हुई सिर काट देंगे तो मर जाएगा ये तो संतों के पास में क्या कराया वो मैं आप कहो नहीं करूंगा और सरकार ला दूंगा चलो किसी का जी नहीं दूंगा नियम लिया मैंने नियम तभी करेंगे और पैसा लगा कहा मैंने कहा ये मैंने जिस दिन सुना है अभी तक जी नहीं दुखाया किसी का जी दुखा रहे हैं और साथ बोलता हूँ नाम रट करता हूँ भगवान में आगे करता हूँ एक शरीर है एक तलवार करने लगा भगवान प्रकट हो गए कि वो भी क्या चाहता है आपके दर्शन हो गया क्या चाह कोई चाहना नहीं कहते पांचों बातें पालन गए ठीक तरह से संत मिल गए भगवान मिल गए भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने ये परीक्षा ली कि ये श्री काट लो या एक बात रोग किसी चीज नहीं तू बना, तो नियम लिया है एक जो श्री काट कर ला रहा है तो श्री काट ले। वो क्या महाराज आप पांच बात कहते हैं, पांच श्री का इस पास ने पांचों नियम पालन किया है पक्का, कभी छोड़ा नहीं है। अब महात्मा की आज्ञा पालन करनी है, वो आप जो कहो वही करूंगा। ठीक है, तो भगवान ने दर्शन दे दिए, वो संत महात्मा बन गया। तो महात्माओं के कड़ा करने से महात्मा बन गया है, महात्मा का कड़ा करो के आता था ठगाई से, पर ठगाई बात चलेगी, अब बात तो अच्छी है, अब बस महात्मा को मिल जा रहे, तो ऐसी बात है। नियम पालन करने वाले नियम पर पक्का रहे तो भगवान मिल जाते हैं, ऐसे संत मिल जाए। तो अपने विचार कर दो, ये पल्स में पालन करो, जी मत दुखाओ, नाम जप करो, भगवान याद रखो, सच बोलो और माँ बाप कैसे करो, हमारे माँ बाप है वे कैसे करो, हाथ जोड़ लो, कोई दो बात हुए तो उसमें माँ और गले बाप हो हाथ जोड़ लो, आप निर्णय कर दो, मैं एक बात कह दो, आप कृष्ण में रहते हुए काम कर दो, अरे माँ का माँ बाप कैसे करो, बस मेरा पार है इतने में, संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, पक्के हो जाओ, पक्के है नियम से। और ठगाई नहीं बात गई, वो भी विचार गई, बात तो बढ़िया है, जो महात्मा कैसे सही करोगे, महात्मा है अपने तो गुरु जी महाराज कैसे सही करो, वही भगवान मिल गए। ठगाई करने में, ठगाई में भी चित्र शुद्ध हुआ, राजा शुद्ध थे, रानी शुद्ध थी, इस बार शुद्ध का विचार करने से उसे बढ़िया एहसास पड़ गया, कहीं महात्मा हो गया। तो आप लोग देखो, नाम जप करो, सास बोलो, जी मत दुखाओ, भगवान को याद रखो और माँ बाबा कहना करो, बड़ों कहना करो, सब जितने बैठे सभी शिगरी नौ तो शिगरी सबको निमंत्रण है, भगवान को याद करो, कैसी मौजी बात है बताओ, माँ कैसे करो, माँ कहती है, माँ का सबसे ऊंचा दर्जा है, पिताजी सौ गुणा अधिक बताया, कहीं दस गुणा अधिक बताया, कहीं सौ गुणा अधिक माँ का बताया, पिताजी से सौ गुणा अधिक पिता का कहना करना और माँ का कहना करना, माँ की दादी देना, माँ की दादी के बड़ा बात महत्व, माँ कैसे करना, संत हो गए अच्छे से महात्मा। राजा युधिष्ठिर ने माँ के कहने से पांच पति हो गए, द्रौपदी का पांच ब्याह हुआ, और मत्स्य वेदन किया था अर्जुन ने, जय माला पीती अर्जुन को, क्या लाए माँ भिक्षा लाए भाई पांचों ही लोग, महाराज हम तो कन्या जी भी लाए तो मेरी बात कैसे सच्ची हुई, युधिष्ठिर ने गाँव कैसे जाएंगे सच्ची करेंगे, द्रौपदी के सामने जाकर हम पांचों ब्याह करेंगे, कि मेरी लड़की सुंदर ज्यादा है जो मंत्र आते हो, नहीं होगा एक एक जिसने मत से मिल गया हुए बात किया था, मतलब पांचों करेंगे ना मेरे ब्याह से मतलब प्रकट हुए, ये जो साफ है पांच का पांच पति हो गए, पांचों एक है पांच नहीं है, और मेरे ब्याह से मतलब ने कहा है शंकर का साफ है इनको, पति भगवान पति पति पति पांच बार मांगा तो पांच बार हुए थे, शंकर ने दिया पांच होगा, कोई हर्ज नहीं है। फिर नारद जी ने जाकर के उन्होंने बताया कि सात साल घर जितने बताए पांच बार जितने बताए, नारद जी का पांच विवाह करो, इतना इतना दिन बारह महीना में इतना इतना दिन एक मिनट कर रहे बेहतर दिन वो बता रहे बेहतर दिन, हाँ बहुत दिन है बहुत बहुत दिन बहुत दिन में वो ही रहे, दूसरा कोई जाए तो बारह वर्ष वनवास, एक राजा के हमारे गया ले गया ले जा रहे अर्जुन के महाराज नरसिंह मानो वहां रह गया। द्रौपदी के वहां है अर्जुन कैसे जाऊं, फिर धनुष गया तो 12 वर्ष का वनवास रह गया इंद्र अर्जुन अर्जुन में। महाभारत कथा आती है पर नियम को पालन किया पूरा ठीक तरह से बहुत अच्छी तरह से। बारह जन्म जो ब्रह्मान कही ब्याज कही गाँव कही वो खोतम गया बड़े बड़े महाभारत में पढ़ देना आपको कथा बड़ी सुंदर कथा आती है। ऐसे संत हुए अच्छे अच्छे महात्मा हुए युधिष्ठिर महाराज 5 ब्याह किया 5 द्रौपदी के साथ 5 ब्याह। इसलिए मार्कंडेय पुराण में खुलासा गई है 5 पक्षी का और पक्षी कथा गई है पूरी दिन में कौन थे कैसे हुआ द्रौपदी को साफ हुआ ऐसा हुआ मार्कंडेय पुराण में ऐसा ऐसी पुराण में तरह तरह की कथा है। संत तरह तरह हुए महात्मा तरह तरह हुए साधियां सिद्धि राधियां रिद्धि राधियां रिद्धि साधियां सिद्धि साधु तरह सिद्धि हो जाती है। भोजन बना हुआ रिद्धि हो जाए इसे भंडार भर जाए बहुत से ये बात है।